ستاره عشقت دیدی که بی کسم کرد، رفتی چشمات بازم عاشق ترم کرد، گفتی که هستی تموم باور من، بار دروغو بذار تنها بمونم، عشقی نمونده اینو از چشمات میخونم، بار دروغو بذار تنها بمونم، عشقی نمونده اینو از چشمات میخونم. منو دیوونه کرده، مثل پرنده تو قلبم خونه کرده، نگو که هستی تموم باور من، برو دروغو بذار تنها بمونم، عشقی نمونده اینو از چشمات میخونم، برو دروغو بذار تنها بمونم، عشقی نمونده اینو از چشمات میخونم. برای آخرین بار بذار صدا تو بشنوم، بذار آروم بگیرم دوباره جون بگیرم، نگو که با من هستی دلم میخواد بمیرم، دستاتو باز تو دستام بگیرم. عشقت دیدی که بی کسم کرد، رفتی چشمات بازم عاشق ترم کرد، گفتی که هستی تموم باور من، برو دروغو بذار تنها بمونم، عشقی نمونده اینو از چشمات میخونم، برو دروغو بذار تنها بمونم، عشقی نمونده اینو از چشمات میخونم. برای آخرین بار بذار صدا تو بشنوم، بذار آروم بگیرم دوباره جون بگیرم، نگو که با من هستی دلم میخواد بمیرم، دستاتو باز تو دستام بگیرم.